जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते तंदिये, मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय के लिए यत्न करते हैं वे सब जान जाते हैं। मानो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं और आदि अधिभूत आदि यज्ञ इनको भी जान जाते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ अर्थात भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं। ऐसे अपना आचरण करे, साधन करे तो उसे मुक्ति हो जाएगी, पर भगवान के चरणों का आश्रय देकर करे तो वे समग्र परमात्मा के स्वरूप को जान जाएंगे। सातवें अध्याय के आरंभ में आचरण स्वयं समग्र माम यथाज्ञा स्वरूप, जैसे मेरे को समग्र जाने वो बात बताओ तो वहां मैया शक्ति बना पा रहे योग मदाश्रय, यहाँ माम आश्रित यत्न दिए, मेरा आश्रय यत्न करते हैं वो ब्रह्म को जान जाते हैं। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लो, अपना अपना जो भगवान है, अपना कोई सगुण सुगुण मानता है, कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई राम जी को मानते है, कोई विष्णु भगवान को, कोई कृष्ण भगवान को, शिव जी को, जो आपका इष्ट है उस परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर रतन करो तो उसकी कृपा से जो सिद्धि होगी वो अपने उद्योग से नहीं होगी, अपने परिश्रम से वो सिद्धि नहीं होगी, जो भगवान की कृपा से होगी। तो कृपा का आश्रय लेकर रतन करने वाले समग्र परमात्मा को जान जाते हैं, पूर्णता से परमात्मा जान जाते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। इस वास्ते सरना परमात्मा का लेना पहले से, एक तो अपना उद्योग करते हैं अपनी अपने बल पर और एक करते हैं भगवान के बल पर, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करते हैं वो निर्विघ्न और समग्र रूप भगवान जान जाते हैं। तो चरणों का आश्रय लेना खास बात हुई। तो गीता में भी अंत में क्या कहा, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण आ जा। सर्व कुहितम का भगवान है, सबसे गोपनीय है, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ बात माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के अनन्य शरण हो जाना, एक भगवान के शरण, एक आस रो एक वलर, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा होता है वो बदल की बूंद पीता है, सुनते हैं कि जमीन पर पड़ा हो जो नहीं पीता, चाहे गंगा जल हो वो तो बूंद ही पीता है। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भगवान को ही देखते हैं, बस उसका ही आश्रय लेते हैं। तो उनमें विलक्षण आ जाती है कि साधन में भी विलक्षणता आ जाती है और सिद्धि में भी। इस वास्ते गीता ने जरा वर्ण मोक्षाय माम आश्रित कहा, और महात्मा न सु माम पार्थिव प्रकृति महाश्रिता, महात्मा शब्द गीता में सिद्ध जो भगवान की भक्ति से सिद्ध है उनके लिए आया है, और भक्ति का साधन करे उनके लिए महात्मा शब्द आया है। जीवन मुक्ति के लिए, योगी के लिए महात्मा शब्द नहीं आया है, ज्ञानी शब्द ही उनके लिए आया है। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है वही ज्ञानी है, मानो समग्र रूप का जानने वाला ही ज्ञानी है, केवल निर्गुण निराकार को जानने वाला उसको ज्ञानी नहीं कहा गीता ने। वह सब भगत है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, परम गीता में ज्ञानी वो है जो भगवान के समग्र रूप को जानता है, सगुण निर्गुण साकार निराकार विष्णु रूप से, अनेक रूप से, विराट रूप से, जो परमात्मा का स्वरूप है वो पूरा ध्यान देता है, पूरा समग्र, मानो उनमें कोई बाकी नहीं रहता कुछ भी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ है कि परमात्मा को कोई कब्जे में ले लेता है, ये नहीं। मानो उस बुद्धि में संदेह नहीं रहता, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, दो भुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, सहस्रभुज भगवान क्या है, भगवान के जो स्वरूप है, विराट रूप से भगवान क्या है, कैसे है, सब जान जाता है। इस बात गीता ने वहां कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान वाम प्रविद्यते। सब कुछ एक परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है। संतों ने यही बात कही, 34 राम में 34 पूजा, 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम मेरे और अंदूजा, चारों तरफ परमात्मा ही है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे जान लेना है। ये समग्र भगवान को जानना है, तो समग्र जानने के लिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है और उसको भीषण किया। तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो तो अपना विघ्न ही होगा, विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। मत चित्त सर्व दुर्गा नहीं मत प्रसादा तरीशी, मेरे में चित्त लगाने वाला मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। और मत प्रसादा दवा अपने शाश्वतम पदम अव्ययम, अविनाशी पद भी मेरे की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। मन विघ्नों से रक्षा भी मैं करूंगा, प्राप्ति भी मेरी कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सब काम ठेका भगवान पर हो जाता है, प्रभु का पालन हो जाता है, प्रभु के भरोसे होता है वो। इस वजह से वो निश्चिंत रहता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक आश्रय, एक विश्वास, एक ही भरोसा है। इस वास्ते माम एकम शरणम भजे, एक भगवान के अनंत शरण हो जाओ, फिर उसको कुछ करना जानना पाना बाकी नहीं रहता, पूर्णता प्राप्त हो जाती है भगवान की कृपा से। तो ये खास बात है। आज विचार हुआ कि आज क्या बात बतावें, तो ये शरणागति भगवान की, भगवान की गीता में बताई है। संतों के मत में गुरु महाराज ही कृष्ण बताते हैं, भगवान की बताते हैं। संतों के मत में पर ब्रह्म सदगुरु प्रणाम पुण्य शुभ संतन मोह, भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को करते हैं, संतों को, तीन की बात ही है। सब संतों की वाणी में तीन बात आती है, सतगुरु और संत राम निरंजन देव दास नारायण में, सतगुरु से विनती परम शुभ प्रणाम अनंत राम दास नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बंद विघ्न हर मंगल कर। सबके साथियों जितने संत हुए हैं उनकी साथियों में तीन बात आती है, भगवान के चरणों का आश्रय और गुरु महाराज की कृपा और भगवान की भक्ति। भक्त माल में चार आ गए, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपू, एक चार नाम बता दिया, भक्ति एक भगवान की भक्ति बता दी चौथी, भक्ति भगत और भगवंत और गुरु चतुर नाम एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। तो भगवान के चरणों का आश्रय देना, संतों की जितने संत हुए अच्छे अच्छे जिन संतों की वाणी में देखने का काम पड़ा, तो ये तीन बात आती है, सदगुरु से यदि विनती परम नाम अनंत कोश रामदास जिस दिन गुरु से लाम। तो भगवान के और गुरु जी और संत, गुरु जी की तो शिक्षा लेनी है, भगवान का भजन करना है, संतों का संग करना है। सत्संग से संतों के संग से लाभ होता है, गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार करता है और भगवान का ईश्वर रखता है, भगवान का भजन करता है, जब ध्यान कीर्तन भगवान का करता है। और गुरु महाराज की आज्ञा से गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, बिना बताने बिना मनुष्य को पता नहीं लगता, तो वे बताने वाले भी गुरु, जिनकी वाणी से आपको ज्ञान हो जाए वाणी वही गुरु, जिनके वचनों से ज्ञान हो जाए वही वचन वही गुरु, शास्त्रों से बोध हो जाए शास्त्र वही ऋषि महर्षि वही गुरु, वही महात्मा है जिनसे अपने को प्रकाश मिल जाए। प्रकाश दे वही गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत, तो गुरु गुरु गुरु पर अंधकार को प्रकाश कर दे हृदय में। सूर्य भगवान तो बाहर प्रकाश करते हैं और संत महात्मा है वो भीतर प्रकाश करते हैं। जैसे सूरज भगवान से बाहर की चीजें सब दिखने लग रही है, ऐसे सत्संग करने से भीतर के दुर्गुण दुराचार सब दिखते हैं, अपनी कमियां सब दिखती है और दूर करने की शक्ति आ जाती है, दूर करने का बल मिलता है, ताकत मिलती है, सहायता मिलती है दुर्गुण दुराचार और सदगुण सच्चा धड़ने की मदद मिलती है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के और सत्संग करो और भजन करो, आशय भगवान का एक भरोसे एक बात बता रहे, वो एक ही बात, एक खास, एक भरोसा, एक ही बदल, एक ही आशा, एक विश्वास। संसार की आशा है वो दुखदायी है, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, और भगवान की आशा है महान आनंद देने वाली है। भगवान की एक आश, एक विश्वास, एक भरोसा भगवान का, ऐसे चलो सत्संग करो, भगवान को याद करो, तो अपने मन में सोचें हम भगवान के हैं, अब भगवान कृपा करेंगे और उनकी कृपा से ये सत्संग मिलता है, जितना मिला है सत्संग भगवान की कृपा से मिला है, मनुष्य अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकता और भगवान की कृपा से सब कुछ कर सकता है। भगवान के नाम का जप है, भगवान स्वरूप का ध्यान है, भगवान का चिंतन है, संतों की वाणी है, भगवान की ग्रंथ जितने भागवत की है, गीता रामायण आदि, ये भी महापुरुषों की वाणी है, जितने पुराण है शास्त्र है सब वेद व्यास महाराज के, तो महात्मा की वाणी है वो सभी, तो इनसे पूरा भारी ज्ञान होता है। संसार में जो कुछ वांग में दिखता है वाणी का कुछ, जो सब कुछ केवल संतों की कृपा है, वेद व्यास महाराज की वाणी से बाहर कोई है ही नहीं। इस बात के व्यासत सिस्टम व्यास जी महाराज क्या हुआ है, सब जो कुछ है सो जितने संत महात्मा हुए उन सब ने जो कहा है व्यास जी महाराज के अंतर्गत सब, 18 पुराण है, 18 अति पुराण, महापुराण अति पुराण बहुत है, व्यास जी के बनाए हुए ग्रंथ, वेदों का चार विभाग किया, एक वेद थे वेद के चार विभाग किया, वो वेद व्यास जी महाराज ने किया, तो वेद व्यास जी महाराज की वो संतों की वाणी है, और जितने संत हो गए अभी उनकी वाणी भी वो संतों की वाणी है, महापुरुषों की, ऋषि महर्षियों की वाणी, सबकी सब संतों की वाणी है, उनसे प्रकाश मिलता है। संसार में अंधेरा अंधेरा है, ये हमने देखा भी है, बाहर गांव में घूमो आप तो जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत नहीं गया है ये भूत भी खड़ा है, बिल्कुल ऐसा गांव में मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर नहीं, और कोई संत भी नहीं गए, सब भूत प्रेत जिंदे ऐसा, संत घूमते रहे, वे गांव पवित्र है, वो देश पवित्र है, वो जमीन पवित्र है, उनका वायुमंडल पवित्र है, सब पवित्र हो गया है, तो संत महात्माओं से सब पवित्रता आती है भगवान की कृपा से। समुद्र है ना, ये समुद्र है, ये भगवान तो समुद्र है, गोस्वामी कह रहे मोरे मन पर विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा, जल तो समुद्र में है परंतु समुद्र का जल बदलों के द्वारा आता है तो मीठा आता है, समुद्र में जाकर खारा जल मिलेगा नमकीन, और वो बदलों के द्वारा तो मीठा आता है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम तो है समुद्र और जो भगवान के प्रेमी भगत है संत है वे है बदल, तो बदल में आता मीठा अमृत है अधिकान, ऐसा मीठा होता है, समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाए, डुबो दे समुद्र, और जहां वर्षा है तो आनंद हो जाए, वर्षा बरसे तो सब कुछ हो जाते हैं, स्थावर जंगम सब जीव प्रसन्न हो जाते हैं। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो केवल पुस्तकों से नहीं होता, केवल शास्त्रों से नहीं होता, छंदों के द्वारा होता है, वो बड़ा विषय होता है, क्योंकि शास्त्रों का मर्म समझना मामूली बात नहीं है, संत महात्मा की वाणी का मर्म अपने आप समझ ले कठिन था है, भगवान की कृपा से जब सत्संग मिल जाता है तो वे जान जाते हैं संतों की गहरी गहरी बातें भीतर की, उन बातों को वे जान लग जाते हैं, ये बाजीगर होता है ना, वो झमुरा होता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो जानता है बड़े बीयर है मेयर शास्त्री आचार्य भी उस बाजी की बातें भूल जाते हैं, बट वो झमुरा होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो सब जानता है। ऐसे भगवान के भक्त होते ना प्यारे, वे सब भगवान की लीला जानते हैं, वो नहीं जानते और वो पता नहीं है। सामने पुस्तक कर दे, पुस्तक में जान नहीं सकते, बिना बताए बिना केवल पुस्तक है हर एक आदमी नहीं जान सकता। भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा से वो साधना करे तो फिर समझ आ जाती, फिर सब पुस्तक समझ में आ जाता है, बिना पढ़े पुस्तक अर्थ आ जाता है। भगवान का भजन करने से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग से प्रकाश मिलता है, बड़ा प्रकाश अंधेरे मिट जाता है हृदय का। सूर्य का प्रकाश तो बाहर करता है बाहर, और ये प्रकाश भीतर करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने से बाहर की सब चीज दिखने लग जाती है, ऐसे सत्संग करने से भीतर में अपनी गलतियां वे दिखती है, सही बात दिखता है। इतना हमारा काम ठीक हुआ, इतनी इतनी हमारी गलतियां आई, यहाँ पर हमारी कमी है, ऐसे सत्संग के द्वारा सब बातें दिखने लगती है। देखना फिर उसमें काट छाट करो, शुद्धि कर लो। जैसे खेती करते निदान करते, निदान करते अच्छे अच्छे पौधा धान के रख लेते और काट देते। इस तरह से सुमति कुमति सब के उर रही, सुमति सुमति रहती है, तो सत्संग के द्वारा कुमति को हटा दो, सुमति उसको प्राप्त करो। तो सत्संग राम मया सतगुरु दया और साधु संग जब हो, तब प्राणी जाने के सु रहे हो विशेष हो, विषयों में भूला रहता है। भगवान की कृपा हो, संतों की दया होती है, जो सत्संग होती है तो सत्संग के द्वारा आदमी को ज्ञान होता है, ख्याल होता है। नहीं तो सत्संग के बिना केवल पढ़ाई से ज्ञान नहीं होता, केवल पुस्तकों को पढ़ रहे परीक्षा दे दे पास हो जाए, तो वास्तविक जो गहरी बातें भीतर की उन बातों का ज्ञान नहीं होता। उन बातों का ज्ञान सत्संग से होता है, संत महात्माओं के द्वारा होता है। वो चाबी मिलती है, ताला भी रहता है, ताली भी रहती है, पर वो खोलना नहीं आता हरेक को। तो संतों के सत्संग के द्वारा बहुत बातें मिलती है। एक अच्छे कथावाचक थे, उनसे पूछा कि महाराज ये सुख में और आनंद में क्या फर्क है, तो कोई कहे तो तुमने सत्संग किया है, तुम सत्संग जानते हो, तुम मुझे ये प्रश्न करते हो, हरे को नहीं, हरे को पता ही नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं करता, तो प्रश्न करते ही पता लगता है कि सत्संग करने वाले हैं। तो जागृति होती है, उनको चेत होता है, होश होता है, नहीं बेहोश में बोलते बेहोश, पता ही नहीं क्या सुख होता है, क्या आनंद होता है। सुख तो वो है जो दुख की जोड़ी का है, आनंद वो है जिस जोड़ी को है ही नहीं। सुख और दुख है ना, ये दोनों द्वंद है, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, मन आनंद में दुख का नाम विश्वास नहीं है। तो परमात्मा विषय वो आनंद है, संसार का सुख और दुख दो है। संसार में सुख भोगना को दुख भोगना ही पड़ेगा, निजानंद और परमानंद मिल जाते दुख का नाम निशान नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग सुनित, दुखों का स्पर्श ही नहीं होता, महान आनंद ही आनंद होता है, दुख नजर ही नहीं आता है। तो ऐसे आनंद सत्संग के द्वारा आदमी इन बातों को जानता है, तो क्या चीज है, क्या सार है, क्या आसार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, हर एक आदमी नहीं जानता उन बात को। तो इस वास्ते सत्संग के द्वारा बहुत विशेष लाभ होता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जैसे ये कमा करके धनी बने, लखपति करोड़पति बना, कमा करके और एक चला जाए गोद तो क्या जोर आया, कल कंगला रहा लखपति, गोद जा बैठा धन में। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो तो गोद जाने की तरह होता है। बिना पढ़े बिना समझे भी सत्संग करने वाले मार्मिक बातों को समझ लेते हैं, समझ के ख्याल में बात आ जाती है, और केवल पढ़ाई करने से वे भीतर बातें खुलती नहीं। तोते की तरह याद कर लो रही, परंतु भीतर की असली बातें नहीं खुलती उनको, वे बातें सत्संग के द्वारा खुलती है। प्रकाश मिलता है एकदम साफ साफ, सुलझन हो जाता है, सब हृदय की उलझन मिट जाती है, तरह तरह की कमर गांठ होती है वो मिट जाती है। बड़ा लाभ होता है। इस बात से सत्संग करना चाहिए। क्या बात है, और कौन भी है मेरे ठंड साथ। अभी जो ठंडी है ना, ये हमारे अच्छी लगती, साथ सीने लगता। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से भाई, फिर सब प्रकाश हो जाएगा। भगवान में लग जाने से भीतर से प्रकाश होगा। कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टूटो नाही। कंचन खान खुली घट माही, भगवान करते भजन करते करते कंचन खान खुली घट माही। अब टोटा किस बात का, ये शीत दर होता है ना, सी और दाऊ जो बुखार आता है, वो बाहर से कपड़ा उड़ा तो सी मिटता ही नहीं, वो भीतर से उड़ता, भीतर से कलेजे से। अब बाहर कपड़ा उड़ दे फिर भी नौटा खड़ा ही होता है। गर्म गर्म पानी पी ले तो शांति हो जाती है, को भीतर से उठता है। इस तरह से भगवान का भजन करने से, सत्संग करने से भीतर से बातें उठती, भीतर से बातें उठती है। विलक्षण विलक्षण बिना सीखे आप साफ आती, विचित्र विचित्र बातें आश्चर्य। हाँ, हर एक आदमी तो इतना करेगी, कहां से बात आ गई, कहां से आई। ये सत्संग से आती है, महात्मा की कृपा से आती है, सत्शास्त्रों से आती है। तो सत्संग से कमाया हुआ धन मिलता है, उतना कमा कमाया सीधा सीधा माल मिलता है। हम लोग जाते हैं ना तो साग रोट साथ ही मिलता है, साग रोट सीधे। एक साग बना में कित चाहिए, तबले चाहिए, चमचा चाहिए, चूल्हा चाहिए, अगनी चाहिए, साग चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दा चाहिए, हल्दी चाहिए, धना चाहिए, जल चाहिए, चक्कू चाहिए, कितनी चीज चाहिए तो साग बनता है। हमारा क्या जोर है, साग देश के रोटी भी पर पाते सीधे पाल पालो। इस तरह से सत्संग के द्वारा सामग्री बड़ी बनाई मिलती, बढ़िया बढ़िया चीज है, सार सार चीज है, सार कमाया हुआ धन सीधा सीधा। तो सत्संग के द्वारा लाभ बहुत होता है। सुंदरदास महाराज ने कह दिया, संत समागम करिए भाई, जान अजान लगे पार्श के कंचन होते देर लाई। नाना विद बन रहा है कही जे, भिन्न भिन्न शुभ नाम धराई। जाके चंदन सुगंध लगे चंदन की, चंदन होते बार आई। जहाज स्वरूप बने सत्संग में, यहाँ बैठो सब मेरा आई। और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर गढ़ी है राम दुहाई। दादी कहते और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर गढ़ी है राम दुहाई। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, विशेष मुफ्त में होता है। ऐसी भले शुभ बात है, गंगा जी पर गए हो ना, गंगा जी में गोल गोल पत्थर होता है ना, तो कोई घटता ही नहीं। गंगा जी के प्रवाह में लुटकते लुटते ऐसे हो जाते गोल, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर लगे, गोल गोल हो जाते। ऐसे सत्संग में गोल हो जाते हैं, सब श्रुति श्रुति बाबा जी, बहुत बातों में ज्ञान हो जाता है, भीतर की मार्मिक बातों में ज्ञान हो जाता है सत्संग के द्वारा। तो सत्संग है करना चाहिए, सत्संग नहीं तो सत्शास्त्र पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। अभी तो अपने एक विलक्षण बात है कि हमारे समय में गीता प्रेस खोला, 500-700 वर्ष पहले वो चला जाता तो हम पहले ही ऐसे ले जाते, 100-200 वर्ष पीछे होता हमारे क्या काम आता। हमारे समय में गीता प्रेस हुआ तो कितनी बढ़िया बात है, सस्ती पुस्तक है, सरल पुस्तक है, समझने में सुगम, पैसा में कम थी, बढ़िया बढ़िया बात है, बहुत लाभ हुआ ऐसे, बहुत लाभ। तो पुस्तकों का प्रचार करो, एक तो गायों की सेवा करना, एक पुस्तकों का प्रचार, ये दो चीज बहुत काम की चीज है। गाय है ना, हमारे देश से गाय चली जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या करें, मार रहे हैं गायों को। तो गायों की सेवा करो, पालन करो, अपने घरों में रखो। खेती करने वाले भाई भी गायों को निकाल देते हैं, क्या बुद्धि हुई ये भ्रष्ट, खास भी खास। ऐसे पुस्तक है उनके मतलब बहुत लाभ होता है। संतों की वाणी भी प्रकाशित हो रही है, बड़ी बड़ी पुस्तक अच्छी अच्छी छप रही है, बड़ी सरल बड़ी सीधी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी दावों में बड़ी मार्मिक बातें असली बातें साधुओं के लिए बहुत सुंदर। तो ये बातें शास्त्र है, वो उसको पढ़ो पढ़ो। सत्संग मिल जाए कहने वाला तो उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो पुस्तक पढ़ो। पुस्तक में सत्संग में तो फर्क रहता है। पुस्तक आप पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि की प्रधानता रहेगी, और सत्संग सुनोगे तो कहने वाले की बुद्धि की प्रधानता होगी। अगर शंका हुई तो पूछ भी लोगे, पुस्तक पूछो किसोगे, शंका हुई तो किसको पूछे। तो उसमें अपनी बुद्धि प्रधानता है, सत्संग में कहने वाले की बुद्धि प्रधानता। उससे बहुत विशेष समझ में आती है बात। कहने वाले जबान से कहते हैं, नेत्रों से देखते हैं, हाथ से इशारा करते हैं, इन इशारे से जो बातें समझ में आती है केवल पुस्तक नहीं आती है समझ में। इस वास्ते पुस्तक भी पढ़ो और सत्संग करो, सत्संग करो और फिर पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो फिर सत्संग करो, तो पुस्तक की बातें खुलती है एकदम साफ साफ। भागवत का पाठ करो, भागवत की कथा करो, अपनी सत्संग करने से जो भागवत खुलती है वो भागवत की पढ़ाई से भागवत खुलती थी, रामायण की पढ़ाई से रामायण नहीं खुलती। रामायण का सत्संग किया जाए, सत्संग देखो तो रामायण और तो दिखने लग जाए। सत्संग करने पर गीता और तरह दिखे, पुस्तक और तरह दिखे, सत्संग की बातें और तरह दिखे। जिस तरह से रात्रि में वर्षा हो जाए तो कुमला जो खेती हुई दिन में, रात में वर्षा हो गया सुबह आप देखो खेती का रंग बदल गया, सुबह ही रंग बदल जाएगा एकदम सुबह। इस तरह से सत्संग होने से अपना भजन ध्यान जब सत्संग आप कीर्तन पुस्तक पठन करते हो तो वो हरिया हो जाए, हरी हो जाए घरी। रोजाना पाठ करते हो, रोजाना पुस्तक पढ़ते हो, भगवान साथ सत्संग करो फिर आप पढ़ो तो विलक्षणता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी। वर्षा में खेती होती है, इस तरह से भीतर की महत्व भाव है, जो साधन है वो बड़े विचित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। इस बार सत्संग करने की बहुत ही आवश्यकता है, सत्साथ पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है। आपस में चर्चा करो, भाई बहन भी आपस में चर्चा करे भगवान की बात, सत्संग क्या हो गया बात निगरानी, फालतू बातें नहीं चले बैठ जाए, फालतू बातें चल जाए संसारी वो काम ही नहीं है। संतों यहाँ देश कथा भोजन कथा राजकथा, राजकथा देश कथा भोजन कथा, ये नहीं हो जाए। भोजन की बात से फालतू समझ जाता है, देश की कथा फालतू समझ जाता है, राज की कथा फालतू समझ जाता है। अपन तो भगवान ने बात करे, भगवान की लीला की गुणों की, महात्माओं की वाणी की, संतों की बातों में पुस्तकों में उन विचार करे, पुस्तकों पर विचार करो, बहुत लाभ होता है। सच्चे हृदय से लग जाए भगवान में फिर लाभ ही लाभ होता है, कोरा लाभ ही लाभ होता है। जितना पैसा अधिक होता है उसी पैदा ही ज्यादा होती है, उसके कई तरह काम खुल जाता है। ऐसे सत्संग करते हुए बहुत पैदा होती है, भित्रम भित्रम बातें पैदा होती है, और भगवान की कृपा से अलौकिक कृपा से पैदा होती है। इस वास्ते हरिशे लागा रहो भाई, हरिशे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो। जैसे फल लगा रहता ना बेल के, लगा लगा आप ही बड़ा हो जाता, आप ही पक जाता है, आप ही मीठा हो जाता है, परिश्रम नहीं करना पड़ता, लगा रहे बस आप साफ ही। इस तरह सत्संग लगा रहे तो भीतर में विलक्षणता आ जाती है, विशेष परिपक्व होकर के अलौकिकता आ जाती है। जो सत्संग में लगे रहो कितना आनंद रहे, फिर सत्संग मिलता है दूर लगते रहे, अरे सत्संग कम मिलता है। कथा कीर्तन कल विशेष भवसागर की नाव, ये बहुत बढ़िया चीज है एकदम उद्धार करने की। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अपने अपने घरों में भगवान नाम कीर्तन करो, नाम जप करो घंटा डेढ़ घंटा, राम राम राम राम राम राम मिटके बटके, तो एकदम शुद्ध हो जाएगा। भूत प्रेत पिशाच महामारी आदि मलिन चीज नजीक नहीं आएगी, भगवान के नाम के प्रभाव से शुद्धि निर्मलता आप सब आ जाएगी। आपस में प्रेम का बर्ताव रखो, एक एक की सेवा करो, एक एक सुख पहुंचाओ, किसी को कष्ट मत दो। कष्ट देना बड़ा भारी खराब काम है। इस बार तीन बात बताई थी, बुरा मत समझो और बुरा मत चाहो और बुरा मत करो, यार बुराई सुनो मत बुराई देखो मत, पांच हो जाए बहुत बढ़िया है। बुराई देखने से बुराई आ जाती है अपने में, बुराई करने से अपने में बुराई आ जाती है। बुरा भाव होने से अपनी बुराई आ जाती है। इस वास्ते डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। इस बात सच्ची हृदय से भगवान में लगे ते रहो, रात दिन भगवान के नाम का जप करो। जप की महिमा चारों युग में चारों वेदों में है, परंतु कली विशेष कलियुग में विशेष महिमा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 14 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम खेड़ापा जोधपुर में हुआ। राम।